Bu ünitede kullanılan kelime vezni, Türkçedeki cebbar sözcüğünün telaffuzuna benzemektedir. Haddad. Demirci. Bu sözcük kalıbı, meslekleri ve ticari alanları ifade etmek için kullanılır. Örnek olarak, Sinbad hikayesinden bu kalıba uyan Hammal. Hamal kelimesini tespit ettik. Başka örnekleri dinleyin. Nazar. Marangoz. Khabbaz. Fırıncı, ekmekçi. Banna. İnşaatçı. Hayyat. Terzi. Dişil son ek olan a bu kelime veznine eklendiğinde meslek sahibinin kadın olduğu belirtilir. Hayyata. Kadın terzi. Bunun yanı sıra yine dişil son eki ile birlikte biraz evvel örneklerini dinlediğiniz kelime veznine uygun olarak türetilen sözcüklerle o varlıkların örneğin Dabbaba. Tank. Gassala. Çamaşır makinesi. Seyyara. Araba. Assara. Meyve sıkacağı. Dabbasa. Zımba gibi bir makine olduğu ifade edilir.